Manyak mıyım ben? Hayır. Olmaz olmaz. Hayır. Emir vakinize. Hayır. Hayır malla. Hayır. Herkes küçük olur dersen. Hayır. İstemem istemem. Hayır. Lütfen lütfen. Hayır. Olmaz olmaz. Manyak mıyım ben? Hayır. Olmaz olmaz. Hayır. Emir vakinize. Hayır. Hayır malla. Hayır. Herkes küçük olur dersen. Hayır. İstemem istemem. Hayır. Lütfen lütfen. Hayır. Yapsan etsen. Sana bir teklifim var deme hayır diye deriz, sence sikimde mi hayır? Kafam zaten haydi şimdi hayır. Birçok insandan göremedim hayır. Dayatmalarınıza demeliyim hayır. Yetmez ama hayır. Rapim evlilik teklifi gibi gelir, yani kulakları diyemez hayır. Manyak mıyım ben? Hayır. Olmaz olmaz. Hayır. Emri vakinize. Hayır. Hayır malla. Herkes gıcık olur dersen. Hayır. İstemem istemem. Hayır yok yeter hayır hayır. Her taleplerine hay hay diyemem. Herkes istediğini sayıklardı, ben reddedince niye ayıplanır? Menfaat en yakınlarından her vaat sakıncalı. Bunu paso yaşadıkça akıllandım. Hayır diyemezdim hiç, yapım farklı. Hayır hayır reddedişim sana high kick Muay Thai. Yok dedim ya, her şey şu anda iyi. Ben her kabul olmamış duandayım, tam şu andayım. Bir muammayım sanki kuantum. Ulan hayır beni dumanlayın, bırak dudak payı olur uzak yakın. Kucak bayı itirazım var, beni bozmayın şimdi ağzımı. Delirtmeyin çünkü iyice azdınız. Evet dedikçe ben iğrenç artık. Tepkiler eskiden olsa demezdim hayır. Hep evet beni sattınız pezevenk gibi ezerek. Hakkımı helal etmiyorum, hakkımı dememek için kendimi tutmam. Niyet no nine yeah. Dile kolay ya yeah. Yine olmaz hayır, yine boşa ya iye yok nani ne la yelem boh ara oçi aniye mai çay nada kao nahi hayır. Manyak mıyım ben? Olmaz olmaz. Emir vakinize. Hayır mullah. Herkes gıcık olur dersen. İstemem istemem.